Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Resort Zdrowia przygotowuje odpowiedzi na pytania dotyczące przerwania ciąży. W Bazylice Watykańskiej odprawiono nabożeństwo Wigilii Paschalnej. Kilka tysięcy osób wzięło udział w marszach wielkanocnych w Niemczech. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje odpowiedzi na pytania Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Zwróciło się ono o potwierdzenie prawidłowości rozumienia sformułowania przerywanie ciąży. Chodzi o szeroko opisywany przypadek pacjentki, która w szpitalu w Oleśnicy przerwała ciążę w 36 tygodniu ze względu na przesłankę zagrożenia zdrowia albo życia matki. Kobieta trafiła wcześniej do Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie zaproponowano jej cesarskie cięcie i objęcie dziecka opieką pediatryczną. Kobieta nie wyraziła na to zgody i wypisała się na własne żądanie. W Bazylice Watykańskiej odprawione zostało nabożeństwo Wigilii Paschalnej. Przewodniczył jej kardynał Giovanni Battistare, dziekan kolegium kardynalskiego. Homilię przygotował papież Franciszek. To najdłuższa i najważniejsza msza w roku liturgicznym. Kończy się ogłoszeniem zmartwychwstania Jezusa. Papież w homilii czytanej przez kardynała Re napisał, że zmartwychwstanie daje nam nadzieję i powinniśmy być jej wiarygodnymi świadkami. Chcemy nią być dla tych, którzy zagubili drogę, dla ubogich i uciśnionych na ziemi, dla upokorzonych i zabitych kobiet, dla dzieci nienarodzonych i tych, które są maltretowane, dla ofiar wojny. Wielu wiernych, dla których zabrakło miejsca w świątyni, śledziło mszę na telebimach na placu Świętego Piotra. Półtorej godziny przed nabożeństwem papież niespodziewanie pojawił się w bazylice. Modlił się i pozdrawiał wiernych. Watykan poinformował, że Franciszek chce wziąć udział w mszy niedzieli wielkanocnej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kilka tysięcy osób wzięło udział w marszach wielkanocnych w Niemczech. To pokojowa inicjatywa zainicjowana ponad pół wieku temu. Wtedy demonstrowały setki tysięcy ludzi. Wielką sobotę odbywa się ich najwięcej, ale 7 marszów wielkanocnych przeszło już w Wielki Czwartek i Piątek, a kolejne będą w oba dni Wielkanocy. Na dzisiejszych 75 demonstracjach pojawiało się kilkadziesiąt lub kilkaset osób. W Berlinie uczestników były niespełna 2000, około 1000 w Monachium, Bremie i Hanowerze. Uczestnicy domagali się wstrzymania eksportu broni i natychmiastowego zakończenia wojen w Ukrainie i strefie Gazy. Firmy zbrojeniowe mają coraz więcej kontraktów. To nie jest droga, która zapewni ludzkości przeżycie. Przemoc narasta. Niemcy mają historyczną odpowiedzialność, żeby do tego nie dopuszczać, a działają dokładnie odwrotnie. Mówili telewizji CDF demonstranci w Duisburgu. Popularność marszów wielkanocnych spada, bo pojawiają się na nich Rosjanie z flagami oraz politycy skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec. Organizatorzy przyznają, że ich inicjatywa bywa wykorzystywana przez ludzi niekoniecznie pragnących pokoju. Adam Górczewski, Polskie Radio. Polska na wystawie Światowej Expo 2025 chce pokazać się jako kraj nowoczesny, ale sięgający tradycji. Polskiemu udziałowi w tym wydarzeniu towarzyszy program kulturalny przygotowany przez Instytut Adama Mickiewicza. W programie znalazły się koncerty muzyki współczesnej, ale nie zabraknie też utworów Chopina, które będą prezentowane 3 razy dziennie w pawilonie polskim. Szeroko będą pokazywane także sztuki plastyczne, mówi wiceministra kultury Marta Cienkowska. Zobaczymy na przykład właśnie wystawę prac i ubrań Joanny Hawrot. Mamy wystawę zainspirowaną przez Marię Curie Skłodowską. To będzie taka wystawa bardzo wizualna, taka, która pokazuje też taki nowoczesny charakter, bardzo dużo rzeczy cyfrowych, więc zobaczymy to między innymi. Zobaczymy małe instrumenty. Wystawa światowa w Japonii potrwa do 13 października. Szacuje się, że odwiedzi ją niemal 30 tysięcy ludzi. To jedna z największych imprez promocyjnych na świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. na sporcie Norbert Michalak. W Szczecinie Pogoń wygrała z liderem Rakowem Częstochowa 1-0 w meczu 29. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Raków od 16. minuty grał w osłabieniu po tym, jak czerwoną kartką ukarany został Kanijczyk Erik Otieno. W innych meczach Widzew Łódź przegrał w Lublinie z Motorem 1-2. Piast Gliwice zremisował z Koroną Kielce 1-1, a Śląsk Wrocław przegrał z GKS-em Katowice 0-2. Bardzo dobre wiadomości z Mołdawii. Weronika Zielińska na pomoście w Kiszyniowie wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Polska sztangistka w dwuboju uzyskała 237 kg. To pierwsze miejsce na podium reprezentacji Polski podczas tych Mistrzostw Europy. Iga Świątek znów nie poradziła sobie z Jeleną Ostapienko. Tym razem Polka przegrała z Łotyszką w ćwierćfinale tenisowego turnieju w hali w Stuttgarcie 3-6, 6-3, 2-6. Świątek z Ostapienko grała już po raz szósty w karierze i po raz szósty przegrała. W żużlowej Ekstralidze druga kolejka. GKM Grudziądz pokonał ROF Rybnik 51-39. Najwięcej punktów dla Gołębi 12 zdobył Austrijczyk Max Friki. W innym meczu broniący tytułu Motor Lublin, tak jak i w pierwszej kolejce, wygrał. Tym razem z Włókniarzem Częstochowa 49-41. Spotkanie było zacięte, o czym świadczy fakt, że aż 12 wyścigów zakończyło się remisami, a gospodarze zapewnili sobie zwycięstwo dopiero w 14 biegu. Nie dziwi to kapitana Motoru Bartosza Zmarzlika. Żaden mecz nie jest łatwy. Każdy stawia swoje wyzwania i nie było inaczej tym razem. I do każdego meczu należy naprawdę podejść z respektem i nic nie jest naprawdę łatwe. A taki jest sport, taki jest żużel, dlatego tak to kochamy, myślę. Dobry rywal, dobrze startowali, szybko jechali, no to i były wyzwania, żeby wynikiem ustabilizować na początku, a potem próbować uciekać. Jutro dwa mecze. Stal Gorzów Wielkopolski zmierzy się z Press Toruń, a Sparta Wrocław z Falubazem Zielona Góra. Jutro pochmurno, miejscami przelotny deszcz, a na Suwalszczyźnie możliwe burze. 10 stopni na północnym zachodzie, 18 w centrum, 21 na wschodzie. Autopromocja. Niedziela wielkanocna. Wiele dobrego w Trójce. O 10:00 Strojeni Świata, czyli polifoniczna opowieść o ciszy, która nie istnieje bez opowieści o dźwiękach. Posłuchamy muzyki pełnej spokoju i pauz, ale ze szczyptą radości. A do snucia opowieści zaprosiłam wspaniałych gości i zapraszam również Państwa. Michalina Bieńko. A od południa audycja specjalna, w której spotkam się ze Stanisławem Ubieńskim. Zwykle opowiada on o ptakach, także w Trójce. W książce Drugie życie czarnego kota napisał szerzej o przyrodzie i jej przetrwaniu w krajobrazie miejskim. O roślinach też, a to z kolei moja specjalność. Spotkamy się zatem i wymienimy poglądy. Do usłyszenia w niedzielę wielkanocną. Paweł Sztarbowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnę, że Michał Przerwa, Michał Jakubik, Michał Żłądkowski czuwają wraz ze mną do północy. Szczęśliwie był z nami kolega Norbert. Był, bo to był ostatni dzisiaj serwis. Która godzina? 8 minut po 23. Miałam zapytać, czy również sami Michałowie nas słuchają, ale zgłosił się tylko pan Mariusz. Mariusz Franciszek. Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Zapraszamy wszystkich celebrujących ten czas. O czasie jest to zarazem opowieść o tajemnicy, o wędrówce ku światu. W roli przewodnika ksiądz Krzysztof Niedautowski. To za kilka minut ponownie. A teraz... Mogę porozmawiać z tobą czasem, czasem. czasem znajdujesz dla mnie czas. Chciałbym coś powiedzieć o tobie. Tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem. Po raz jeszcze kolejny, tu już zamykając tę część naszego spotkania, jeżeli pozwolisz, po raz kolejny zapytam, co oznacza ta fraza z wyznania wiary, zstąpił do piekieł. O co można podejrzewać? To można pewnie tylko próbować właśnie literacko opisać, przybliżyć i pewnie wrócę też do tego, co zresztą napisałem parę tygodni temu. Pisałem taki tekst nad wspomnieniem Pawła Hille, który notabene nieraz z nami w tych wieczornych, radiowych dumaniach brał udział. Tak. I z książki pod tytułem Ostatnia Wieczerza, z tej jego powieści, ten fragment również zamieściłem w tym moim wspomnieniu. Zostałem poproszony o to, żeby spisać moje myśli, które wypowiedziałem na pierwszą rocznicę śmierci Pawła. I zrobił ogromne wrażenie ten tekst, ten, który za chwilę przywołam, bo on opisuje to właśnie wstąpienie do otchłani, a był dla mnie kwintesencją jakby doświadczenia religijnego samego Pawła, który był poszukiwaczem, który był właśnie takim drążącym tajemnicę. Co się dzieje w tym tekście? Paweł opisuje historię jednego z bohaterów Ostatniej Wieczerzy, czyli malowidła, które powstaje w Gdańsku. On jako lekarz został zaproszony do stołu kolacji, żeby zrobić fotografię wspólną i żeby malarz mógł uwiecznić tę scenę. A potem poczciwy lekarz wyjeżdża za chlebem do Paryża, tam mu się to wszystko sypie, nie udaje i postanawia skończyć swoje życie w podziemnej stacji, opuszczonej stacji metra. Kładzie się i nie chce już jeść i chce w tej ciemności umrzeć. I nagle ktoś przychodzi do niego, ktoś przez duże K i ktoś siada koło niego. Ten lekarz, ledwie żywy, już pyta, czego ode mnie chcesz, po co przyszedłeś? A ten tajemniczy ktoś mówi mu, że przyszedłem, żeby być z tobą. A on mówi, ja już umarłem. A ten ktoś mówi, ja umarłem tak samo jak ty. I wtedy bohater książki, jeden z bohaterów, ten właśnie niedoszły samobójca, tak można o nim powiedzieć, mówi, że gdyby ten ktoś mnie nawracał, pocieszał, nie wiem, zachęcał do dalszego życia, pouczał, czy mądrzył się, to bym pewnie go pogonił, ale jak on przyszedł tylko po to, żeby być ze mną i się położył koło mnie na czymś, co chyba było chustą, no to ja za chwilę z tego metra wyszedłem i wróciłem do świata żywych i wróciłem z Paryża do Polski i wróciłem do nowego życia. I jak Paweł cytował to potem, przywoływał to Paweł często, to właściwie zawsze miał trochę szklane oczy i trochę drżał mu głos. I to była taka dla niego opowieść o kwintesencji chrześcijaństwa, o tym, że ten ktoś, Chrystus, który przychodzi do człowieka i chce być z nim wszędzie, idzie za nim nawet na dno rozpaczy, na dno zwątpienia i do ludzkiego piekła, które nas dopada, czasami też gotowy jest przyjść i być z nami, żeby nas z niego wyprowadzić, tak jak to jest na ikonach prawosławnych, gdy Anastazis właśnie, czyli ten moment zmartwychwstania jest przedstawiany raczej jako właśnie zstąpienie do jakiegoś podziemnego karceru, gdzie Jezus rozbija zamki, kłódki, łańcuchy i pochyla się głęboko, chwytając Adama i Ewę za nadgarstki i wyciągając ich z tego dziwnego stanu, w którym byli pozbawieni nadziei, światła, a tu przychodzi ktoś, kto to przezwycięża. I no to jest taka opowieść, która jest misterium właśnie i nie chciałbym nawet próbować opisać tego dogmatycznie. Krótko tylko powiem, że z księdzem Krzysztofem spotkamy się jeszcze tuż przed północą, a już za moment, dosłownie, kto słuchał, ten wie. Połączymy się z Anią Jopek, a pan Przemek napisał, że muzyka zaiste pięknie wybrana. No właśnie, teraz misja. Miałam przywilej gościć u Ani i wraz z jej rodziną spędzać święta. Tym razem to ja podejmuję Anię i obie wiemy, że święta, choć życzymy sobie nawzajem, by były, cytuję, wesołe, no często takie nie są. Aniu, dzięki, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Chciałam tak ładnie ten wstęp. Dobry wieczór, pięknie wszystko zapowiedziałaś. Ja chciałam powiedzieć, że ty jesteś moja rodzina. Także gościmy cię z rodziną, tylko ty już jesteś nasza rodzina i to jest zawsze wielki dar, że możemy się spotkać w święta. I dziękuję teraz za możliwość bycia częścią twoich radiowych świąt. Szczerze mówiąc, mogę się odwdzięczyć, to nie jest wdzięczenie się, też no, ty jesteś od wiadomego czasu też częścią mojej rodziny i Patti i no, przede wszystkim twoja mama, która pomogła mi przejść z poprzedniego roku w ten nowy, także to... I wzajemnie, tak. No, proszę państwa, no tak to musi brzmieć, bo to jednak jest atmosfera świąta, nie żaden wywiad. Natomiast rzeczywiście stało się tak, że w tym roku połączyło nas pewne bardzo nostalgiczne wspomnienie. Mianowicie wspomnienie Leszka Mądzika, twórcy sceny plastycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zawsze mówiło się KUL, żeby skrócić. No i stworzył on dla ciebie spektakl i był on, jak sądzę, ostatnim jego dziełem muzyczno-plastycznym. Czy ty zdajesz sobie sprawę, że to było 10 lat temu? Bo wtedy on obchodził swoją 70, a odszedł no właśnie 18 marca, mając 80 lat. Wiesz, mogę o nim mówić tylko dlatego, że nie wierzę w to odejście. Mimo, że byłam na mszy pożegnalnej, po prostu w to nie wierzę. To jest tak, że moja relacja z Leszkiem to były czasami miesiące niewidzenia się i potem gdzieś jakaś wystawa albo właśnie powrót do spektaklu Czas Kobiety i znowu wszystko żyło od nowa. Więc nie umiem sobie teraz zupełnie wyobrazić Lublina bez Leszka, ani swojego życia bez Leszka. I to, że właśnie mogę tobie o tym powiedzieć, to jest dowód na to, że ja w to nie wierzę. Bo gdybym naprawdę w głębi duszy wierzyła w to, nie byłabym w stanie powiedzieć słowa na ten temat. Tak bardzo droga to dla mnie osoba i człowiek, który no, wyprowadził mnie z jakiejś strasznej mielizny w życiu, bo nasza historia jest niesamowita. Ja ponad 10 lat temu poczułam, że jestem pod ścianą. Myślę, że w muzyce się jakoś nie umiałam wtedy odnaleźć. Trochę dla mnie już cała ta poetyka była za mało artystyczna. Po prostu czułam, że to jest taka w krwi i kości rozrywka. Coś, czego ja nigdy nie szukałam. I pamiętam też, że przyszło mi wtedy na myśl, żeby spotkać Leszka Mądzika. To było dosyć niesamowite, bo pomyślałam, że temu wszystkiemu, czym ja się zajmuję, brak jest światła. I pomyślałam o świetle metafizycznym. A równocześnie z tą myślą przyszła mi taka druga, że chciałabym spotkać mistrza światła, tego również fizycznego światła. Ponieważ czułam, że to Leszek jest w stanie mnie wyprowadzić spod tej ściany. I tak też się stało. Moja ówczesna menadżerka Joasia miała kontakt do Leszka, bo wcześniej Leszek pracował też z Ulą Dudziak nad jakimś spektaklem amerykańskim. I wówczas pamiętam, ku mojemu zdumieniu, Joasia mnie połączyła z profesorem Mądzikiem. I ja powiedziałam do niego: dzień dobry, nazywam się Ania Jopek, jestem piosenkarką. Właściwie nie mam do pana żadnej sprawy, oprócz tego, że znalazłam się jakoś w swojej pracy pod ścianą i mam takie głębokie przeczucie, że pan mógłby mi jakoś pomóc. To może być jakieś zdanie, może to będzie coś dla pana nieznaczącego, a dla mnie może się okazać jakimś zwrotnym punktem. Wiesz, Baszko, ja naprawdę nie wiem, dlaczego tak powiedziałam. To przyszło tak silnie i było tak mocnym przekonaniem, że ja muszę go znaleźć. I Leszek, który w ogóle się nie dziwił tego typu historią w życiu, w ogóle się nie dziwił, powiedział do mnie: dobrze, pani Aniu, ja będę w Warszawie za 3 miesiące, bo będę leciał z Awinionu gdzieś tam i możemy się spotkać na lotnisku Okęcie na kawie. 3 miesiące minęły jak z bicza, pobiegłem na tę kawę i w pewnym momencie uzmysławiam sobie, że ja zupełnie nie wiem, jak wygląda Leszek Mądzik, ponieważ ja zawsze oglądałam jego teatr, a nie Leszka Mądzika. I sobie pomyślałam: ojej, co teraz zrobię? I w tym momencie, kiedy to pomyślałam, zobaczyłam człowieka, który sunął ponad głowami wszystkich i był tak jasny i świetlany i niósł ze sobą coś tak olbrzymiego, jakąś taką kulę energii, że nie miałam żadnej wątpliwości, że to jest Leszek Mądzik, mimo że było tam wiele tysięcy ludzi na tym lotnisku. No i tak od tego się zaczęło. To było nasze pierwsze spotkanie i Leszek mnie zabrał do swojego świata. To było coś, czego nie oczekiwałam, ale każde spotkanie nasze, które było tak blisko sztuki, bo Leszek był niebywale wrażliwy na muzykę, wszystkie nasze rozmowy, to był dla mnie tlen, wiesz? I jak potem przyszła ta prośba i zapytanie od Teatru Starego w Lublinie, czy możemy zrobić tam spektakl, to była jedna z najbardziej niesamowitych rzeczy, jaka mnie spotkała i coś, co mnie naprawdę rozwinęło i co mnie właściwie zabrało z tego świata rozrywki, do którego już notabene nigdy nie wróciłam. Już poszłam w ogóle w inną stronę. Tak czuję. Muszę powiedzieć, taki skok, przejście, akurat używamy tego słowa pascha w innym rozumieniu, ale takie przejście z estrady. Tak naprawdę najbardziej bym chciała powiedzieć o Leszku. Musiałam ci po prostu tylko powiedzieć tę historię tytułem wstępu, żebyś wiedziała, jak bardzo w niesamowitych okolicznościach się to wszystko zrodziło. Poszukiwania mistrza, wiesz? I Leszek tym mistrzem był. Leszek, który nie bał się rzeczy trudnych w naszym życiu, właściwie wszystkie tematy podejmował w swoim teatrze i był to teatr tak głęboko humanistyczny, że nie dziwię się, że parę lat temu, nie wiem też, czy Państwo to wiedzą, ale to jest też właściwy moment, żeby to powiedzieć. Leszek dostał nagrodę od papieża Franciszka za ten humanizm w swojej sztuce. I myślę, że właśnie ta jego niematerialistyczna, a duchowa postawa głęboko chrześcijańskiego widzenia naszego życia tutaj jako części czegoś większego i też ta wiara, której byłam świadkiem do końca, ta wiara była naprawdę czymś niezwykłym. Tak, ale też podkreśla się to, że on nie manifestował swojej religijności. To nie było takie ostentacyjne, bo przecież to ciało ważne i ta kobieta, no w końcu czas kobiety, to jest właśnie ten tytuł, który was ostatecznie, no niestety ostatecznie połączył. To są takie tematy, których Kościół, używam tego słowa, Kościół raczej unika ciało kobiety. To już jest grzech, jeżeli spojrzysz z pożądliwością, a on właśnie bez pożądliwości. Właśnie myślę, że to było takie bardzo czyste u Leszka, że to dlatego to było... Wierzmy w to, Aniu. Sztuka. Tak, ja jestem o tym przekonana, bo takie to widzę. Kiedy obserwowałam jego spektakle, to właśnie myślę, że człowiek był człowiekiem w całym swoim człowieczeństwie, ze wszystkim tym, co życie nam przynosi, ale to zawsze dla mnie było bardzo przejmujące, że nawet pokazywaniu ciała towarzyszyła raczej emocja wzruszenia niż to takie emocje, jakie obecnie media i częstokroć nawet i sztuka próbują w nas pobudzić. Zupełnie inne dla mnie przeżywanie tego ciała u Leszka. Inne doświadczenie też erotyki. W tym sensie był takim odrębnym artystą, chociażby też z tego powodu, że mówisz cały czas i zaczynałaś od światła, które tak bardzo nam jest potrzebne. Jest potrzebne na tym etapie, bo już właśnie oczekujemy, to są ostatnie minuty, kto wierzy w ten moment zmartwychwstania. Światło jest ważne, tylko że ten teatr znów paradoksalnie był teatrem potwornej ciemności. Tam prawie nic nie było widać. Na szczęście było dużo tej pięknej muzyki, w tym przypadku twojej. To może teraz porozmawiamy, jeżeli pozwolisz, jeżeli masz jeszcze na to siłę o tej porze, o samym czasie kobiety. Tam nie ma słów, to są wokalizmy. Ale może warto, żebym ja powiedziała, że to był spektakl, w którym w 40 minut trzeba było zagrać swoje życie od początku do końca. Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, perdonami, è una perdonami. So you can say at the right time. You'll be mine. Io t'amo. Chciałam zagrać najpierw Embryon i potem po kolei były tak naprawdę takie cztery pokoje, w których to pokojach dokonywały się różne etapy życia. I trzeba było je zagrać. Ja je przede wszystkim śpiewałam. Śpiewałam wokalizę, bo Teatr Leszka nigdy nie używał słów i bardzo dużo improwizowałam. Parę tematów napisaliśmy razem z Robertem Kubiszynem, bo w tym spektaklu grałam z moim kolegą kontrabasistą i graliśmy tę muzykę na żywo. Miałam mikroport taki wlepiony w policzek, ale bardzo dużo miałam takich zadań, trochę aktorsko-mimiczno, rodem tańca niemalże i bardzo się tego bałam, bo no zupełnie się na to nigdy nie czułam gotowa i pamiętam, że bardzo prosiłam Leszka o pomoc, a Leszek powiedział wtedy, wiesz, najważniejsze, żebyś śpiewała, bo kiedy śpiewasz, to głos prowadzi ciało. I to była uwaga, która bardzo mnie uwolniła, a druga rzecz, że też wiedziałam, że ochroni mnie to światło Leszka. Czyli, że to światło właśnie, o którym mówiłaś, że ono takie jest w ciemności, że takie jest niekonkretne, konturowe. Ja też wiedziałam, że ono mnie nie bierze w całości, więc nie bierze mnie też poniekąd dosłownie. Że była taka scena, w której ja miałam zagrać dorastanie, gdzie Leszek tylko i wyłącznie pokazywał moje stopy. Chodziłam sobie, maszerowałam i śpiewałam i tylko i wyłącznie grały te stopy, które było widać. Więc to była też taka ułaskawiająca okoliczność, to światło Leszka, dla takiej amatorki jak ja, no, że mogłam podjąć różne działania i po prostu być tylko i wyłącznie jakimś narzędziem do opowiedzenia historii, którą przede wszystkim tworzyła ta niesamowita scenografia i ruch i wszystko to, co Leszek wymyślił, taką niesamowitą obrotową scenę. Ludzie, którzy byli na widowni, tego nie mogli widzieć, że się zmieniają te pokoje, bo to się często działo zupełnie w ciemności. Były bardzo różne elementy, które po drodze zastawałam, symboliczne, czasami takie jak na przykład węże, czy jakieś mierzenie się ze złem w dorosłym życiu i walka z nim. No, mnóstwo było takich rzeczy, które mogły być rozumiane na bardzo wiele sposobów. To zresztą też było niezwykłe w Teatrze Leszka, że często te najistotniejsze punkty, one były takie ponadczasowe, dla wszystkich właśnie zrozumiałe obrazy, takie jak macierzyństwo, jak miłość. Takie było wszystko poza czasem. Nie było znaku takiego namacalnego tej cywilizacji i tych dni, tylko było w szerszej perspektywie po prostu życia człowieka, jego radości, jego bólu, jego no wszystkich najważniejszych spraw. Jakoś nie mogę się oderwać od okładki płyty, bo czytam sobie, słuchając, czytam te tytuły. To jest 9 tak. części Czasu Kobiety. To może po 3. Początek, narodzenie, błogostan. Tak, no to się też układało właśnie w taki wstęp do tej całej historii. Aczkolwiek pierwsza scena to jest tak jakby stworzenie świata, jakiś kosmos, jakaś przestrzeń bezkresna i długo widz siedział w ciemności, zanim zamajaczył się mu jakiś drobny rys ludzkiej postaci. Ja byłam w centrum tej obrotowej sceny, ale naprawdę mijało wiele minut, zanim zrobiłam pierwszy ruch. Także ten początek to była taka introdukcja właśnie narodzin światła tak naprawdę. I potem ruszałam i coraz bardziej właśnie stawałam się wyraźna. Błogostan był tym szczęśliwym dzieciństwem, gdzie właśnie grały stopy i gdzie specjalnie Leszek zainstalował w tej scenografii drabinę. Też musiałam się na nią wspinać. Z tym się wiąże też jedna zabawna anegdota, ponieważ żeby móc po tej drabinie się wspinać, musiałam przejść wszystkie badania lekarskie, medycyny pracy i dostać zgodę do pracy na wysokości do 2 metrów. Mm-hmm. Proszę, kochana, tylko szybciutko. Mamy 4 minuty, przykro mi, ale... Oczywiście, dobrze. Czyli mamy karuzela czasu, teraz coraz szybciej będzie. Zakochanie, to może zostawmy na inną okoliczność. I obrót czasu właśnie, to te 3 tak. Kolejne części. W tej ścieżce dźwiękowej jest też dużo tych rzeczy, które się dzieją pomiędzy scenami. Czasami to jest po prostu tylko gra światła i gra scenografii, bez ludzkiego udziału. No i końcówka, która nas doprowadzi do początku, bo my od epilogu zaczynamy, czyli od śmierci, czyli od przejścia od Wielkiego Piątku, Wielkiego Tygodnia do Wigilii Wielkanocnej. No więc poprzez rdze, pojednanie, po epilog, ów epilog, o którym wspomniałam. To była najtrudniejsza dla mnie do zagrania scena i wiesz, chyba trudno mi nawet o tym opowiadać. Może jeszcze kiedyś zdarzy się, choć zupełnie sobie nie wyobrażam, jak mielibyśmy zagrać Czas kobiety bez Leszka. I w ogóle sobie na razie nie wyobrażam świata bez Leszka. Także tak, Baszko, dziękuję, że mogłyśmy o nim porozmawiać, bo myślę, że to jest taki twórca, o którym o wiele za mało się wie, a robił naprawdę wielkie rzeczy. I no niestety boję się, że trochę tak mamy, że doceniamy ludzi dopiero kiedy ich brakuje. A potem ale szybko to, zapominamy. Tak, tak, ale to docenienie bardzo w moim, no nie tylko w moim, to jest obiektywna myśl w tej chwili, że to jest coś, czego bardzo tej sztuce Leszka brak, tej świadomości, co on robił. Jest bardzo był niezwykłą i wielką postacią w naszej kulturze i naszym życiu. Aniu, to bardzo dziękuję, no bo co można powiedzieć? Jeszcze raz, tak zwanych wesołych świąt, bo no nie wierzę w to, że możliwe są absolutnie bezproblemowe. Wiemy jak jest, więc dużo światła i dużo takich doświadczeń, bo przecież wszystko jeszcze przed nami. Życzę ci i obyśmy się spotykały jak najczęściej i nie tylko z okazji świąt. Dobrze, Ania Jopek? Tak, dziękuję bardzo. Życzę Państwu też dużo światła, miłości, pokoju, dobroci i nadziei płynącej z tych świąt. Kobiety i Ania. Tymczasem usłyszymy jeszcze właśnie jeden wdzięczny głos kobiecy. Przybył do nas z Litwy na studia aktorskie wraz ze swą właścicielką przed laty i pozostał. I jaki utwór muzyczny wprowadzi Wiktorię? A rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. These leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't lead. Engines won't turn and the train won't lead. I will stay with you tonight. Hold you close till the morning light. The morning watch sun. Just to stay alive. Well, the way I feel is the way I ride. Racing like the thoughts of the man who lies. There is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day. Święta to oczywiście tradycja, obyczaje, wspomnienia. Nade wszystko mówi się o rodzinnym modelu świąt i jednych i drugich i właściwie wszystkich. A ja doświadczam czegoś, co może nie jest takie typowe. Spotkań z przyjaciółmi także. I oto nasza przyjaciółka, tak mogę powiedzieć, bo chyba z 20 lat już znamy się. Wiktoria Grodecka, ja, aktorka. Dzień dobry. Dzień dobry, wieczór. Dziękuję, dziękuję bardzo. To jest taki już wieczór tuż przed świętami, czyli tuż przed północą. Wiktoria Grodecka, ja, oficjalnie aktorka Teatru Narodowego w Warszawie, coraz częściej widywana w filmie. Gratuluję. Dziękuję. Twojej roli w Białej Odwadze. Naprawdę pięknie się prezentowałaś i bardzo przekonująco zagrałaś tę panią. Helena była wyzwaniem, ale tak, cieszę się, że mogłam brać udział w tej produkcji Marcina Koszałki. Właśnie nominowana za drugoplanową rolę. Tam te drugoplanowe role były ważne bardzo też, poza pierwszą. Fajny film. Ale dzisiaj tak w kontekście świąta jesteś jedyną osobą, której wiem, że właśnie wyjecha na Litwę. Marzę od lat o tym, żeby pojechać na Litwę w jakiejś sprawie. No także Mickiewicz, że miło, Szelica. Może kiedyś wymyślę dla ciebie jakąś sprawę, dla której mogłabyś pojechać. Tak, ale tak. Każde święto dla mnie się kojarzą tak bardzo rodzinnie. Na pewno od momentu, kiedy samej udało mi się stworzyć rodzinę. To znaczy teraz jeżdżę na Litwę nie sama, tylko już z całą swoją rodziną, ze swoimi córkami i bardzo mi zależy na tych wyjazdach. Przede wszystkim dlatego, że to są takie jedyne momenty, kiedy one zostają zderzone z tą, nie tylko z kulturą inną, ale też z tą taką barierą językową, bo obie odrobinę rozumieją po rosyjsku, ale po litewsku już gorzej, bo to jest dużo trudniejszy język, całkowicie niepodobny do polskiego. I tak lubię obserwować ten proces, kiedy one w ciągu tych 4 dni próbują to opanować i szukają z innymi rówieśnikami z naszej rodziny, z dziećmi moich kuzynów i jakiś taki tworzą wspólny język utworzony z różnych słówek, żeby tylko móc się porozumieć. A jeździmy na Litwę właśnie na każde święta. Moja ciocia ma dom i tam się wszyscy spotykamy. No i wiadomo, że pisanki są podobne, woskiem malowane, ale bardzo lubimy też ridenti kiełsiny, jak to mówią Litwini, czyli toczyć jajka. Dzieci bardzo lubią tę zabawę, że na podwórku się ustawia na jakimś niedużym podniesieniu deskę i puszcza się jajko. Ono się toczy i puszcza się, kolejny puszcza następne. Jeżeli na przykład z tamtym się zderzysz i ono zostaje trafione i pęknie, no to ty wygrywasz. I taka zabawa po prostu trwa godzinami. Jajko od innej strony, można powiedzieć. Nie będę pytała o menu wielkanocne, bo to jest chyba najnudniejszy temat, a na pewno najbardziej, że tak powiem, przerobiony. Nie, my mamy niekonwencjonalnie, bo mamy wielki, bo mój brat jest strażakiem, więc on sam zrobił, to się nazywa kazan, to jest taki wielki garnek na ogniu, na podwórku stawiamy i tam właśnie robimy takie danie, jest bardzo lubimy, ono nie jest litewskie, ale to jest taki płow, czyli bardziej ze wschodu pochodzi i to jest ryż z takim mięsem albo z ziemniakami też robimy, albo robimy szaszłyki. Jakby staramy się całe te święta spędzić na dworzu. Myślę, że to jest wyjątkowe i bardzo to lubię, kiedy po prostu się kładę na trawie, na jakimś kocyku i zasypiam. Obok mnie mój brat i kocham te chwile. Wiktorio, dziękujemy, że, dziękuję że bardzo. Przyszłaś do nas przed świętami, żeby czytać fragmenty ukraińskiego opowiadania Oksany Zabuszko. Także na wtorek. Tak, zapraszam serdecznie. Wiktoria Gorodecka, ja. Wesołego Alleluja. A po litewsku? Po litewsku smagiu wieliku święciu. Nic prostszego. Wielkanoc to wielikos po litewsku. Raindrops keep falling on my head. Just like a guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Aha, no tak, tak. Powoli domykamy naszą przedwielkanocną opowieść. Wprowadzał ją ksiądz Krzysztof i on ją wyprowadzi, bo to nasz przewodnik, ale przedtem... Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering. I wreszcie to, co tuż przed, czyli tajemnica pokonania śmierci. No i to jest opowieść o Wielkanocy właśnie. No i właśnie, to jest znowu misterium, które nie może być w żaden sposób ujęte w racjonalne formuły. Ono jest transhistoryczne. Nie nadaje się, żeby pisać kronikę zmartwychwstania, chronologię właśnie. Chronos tutaj odpada, tylko Kairos może coś zdziałać i tam no, pojawia się być może pokusa raczej milczenia niż mówienia i powrotu do tej tak zwanej teologii apofatycznej, czyli teologii, mówi się o niej jako o teologii negatywnej, dlatego że cokolwiek o tym powiemy, na pewno nie będzie wyczerpaniem całości, opisaniem prawdy. Więc niektórzy teologowie mówili, że lepiej o tym milczeć niż mówić coś, co jest tylko jakimś szkicem najwyżej do obrazu. I to szkicem ujmującym albo fragment, albo przekłamującym nawet coś z tego misterium. Teraz jestem też świeżo po lekturze takiego franciszkanina amerykańskiego, Richard Rohr się nazywa, ten trochę mistyk pewnie, człowiek prowadzący po ścieżkach duchowości współczesnych. Nawet napisałem wstęp do jego książki, która niedawno się ukazała, Wzorzec mądrości. I tam, gdy czyta się rozważania Richarda Rohra, to jesteśmy zapraszani do takiego myślenia niebinarnego. Ja wiem, że to brzmi bardzo mądrze, ale już wyjaśniam. Chodzi o to, że my jesteśmy w tej naszej logice zachodu przyzwyczajeni do myślenia tak albo nie. I to albo jest wykluczające. A Rohr zachęca nas do tego, żebyśmy myśleli tak i nie. W sensie nie wykluczenia, tylko zaproszenia do takiego myślenia dopuszczającego wielokrotność czy wielorakość rozumienia, doświadczenia. To się dzieje na przykład w teologiach i filozofiach indyjskich, gdzie nie posługujemy się tą logiką dwuwartościową, gdzie nie wiem, jakby to ukonkretyzować, ja nieraz przywołuję taką sytuację, że na Półwyspie Iberyjskim, powiedzmy sobie w X, XI wieku, kiedy właściwie rządzili muzułmanie, powoli zaczynali ustępować już chrześcijanom, ale byli tam również Żydzi i te trzy religie dogadały się ze sobą na tyle, że tłumacze w Toledo usiedli, aby tłumaczyć wzajemnie swoje księgi mądrościowe święte na inne języki, na te pozostałe, arabski, na łacinę, czy kastylijski, hebrajski i tak dalej. I ten, zdawałoby się, konflikt, który jest wykluczający, że albo Żyd, albo chrześcijanin, albo muzułmanin, okazał się przezwyciężony przez szukanie właśnie takich najgłębszych źródeł wiary każdego z tych tłumaczy i każdego z tych wyznawców religii. No i to jest cudowny przykład tego, że można się spotkać nie na poziomie jakiegoś bardzo zero-jedynkowego dogmatu, tylko na poziomie jakiegoś mistycznego doświadczenia, jakiegoś odczucia tego, co jest najgłębsze, najprawdziwsze i może przybierać różne kształty w różnych cywilizacjach, w różnych religiach. Różne ekspresje mogą się pojawiać, a gdzieś pod spodem, w tej podziemnej rzece, możemy się wszyscy spotkać. Myślę, że rzymski katolicyzm jest bardzo zdogmatyzowany i nieraz za jedną literkę można było spłonąć na stosie. Mm-hmm. Dziś może tak już nie jest, ale jednak te święta też nas zachęcają do tego, żeby trochę mniej dogmatu, a więcej mistyki, więcej misterium, więcej takiej tęsknoty za tajemnicą. Jezus nie jest prawą, nie jest jakimś dogmatem, tylko tajemnicą, która nas zaprasza i to zaprasza nas przez całe życie i pewnie nigdy nie przekroczymy do końca progów tej tajemnicy. Tutaj nawet już nie wypada nic mówić. Bardzo dziękujemy, ale kiedy słuchamy Cię w Trójce, Ty już odprawiasz trzecią godzinę tej Wigilii Paschalnej w Świętym Janie w Gdańsku. Natomiast wiem, że wróciłeś z dalekich wypraw, co zdarza ci się o tej porze roku dosyć systematycznie i myślę, że wróciłeś z takim zapasem energii, że on się udzieli tym zmęczonym owieczkom w Świętym Janie tej nocy. Owszem, to jest moja metoda na przygotowanie się też do Wielkiego Tygodnia, bowiem jak wiele energii muszę włożyć w to, żeby od czwartku do poniedziałku przeżyć sam, to znaczy wewnętrznie te tajemnice, mieć siłę, żeby poprowadzić te liturgie, bo jestem sam w tym znaczeniu, że nikt mi nie pomaga, nie mam księży wikarych i że wiem, że ten wydatek bardzo jest warty tego wysiłku, dlatego że potem tajemniczo wraca do mnie ogromna energia, jakbym, można obrazowo powiedzieć, bateria w poniedziałek jest na jednej kreseczce, a we wtorek już znowu przypływa ogromny zastrzyk energii, która jakby wraca tajemniczo. Nie rozumiem tego, ale wiem, że tak jest, więc ze spokojem przeżywam te dni i noce w kościele z przyjaciółmi, z ludźmi, którzy idą tą samą drogą i ogromnie się z tego cieszę. I nie mogę sobie wyobrazić, żeby w kalendarzu nie było tej kulminacji, jaką są święta paschalne. Czyli tajemnica otwierała i zamyka te twoje refleksje. Refleksje księdza doktora Krzysztofa Niedautowskiego, rektora Kościoła Świętego Jana. Tak nazywa się ta funkcja? Tak. Bardzo ładnie mówię to. Jestem rektorem Świętego Jana. W Gdańsku. To bardzo dziękujemy. No, pięknych efektów pełnionej misji, bo pełnisz misję. No i życzymy takich świąt, jakich właśnie sobie życzysz. Dziękuję bardzo, dziękuję. Zamykamy nasze muzyczne menu. Jeżeli czekaliśmy na Wielkanoc, to ona już bardzo blisko. Państwu i sobie także życzymy tego samego. A czy ta noc ma moc spełniania życzeń? O, tu kolejna tajemnica. Bez niej nie byłoby możliwe. Alleluja. Bardzo jeszcze raz dziękujemy Państwu. Michał Jakubik, Michał Żołądkowski. A Wielkanoc przywitają Michał Przerwa oraz, jakżeby inaczej, Michał Margański. Cuda zdarzają się codziennie. Niektórzy w to nie wierzą. Ale to prawda. Forrest Gump. Forrest Gump.